Вітаю, перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі чарговая перадача з цыклу «Гісторыя Беларусі. Вялікае княства літоўскае». Кніга другая «Каралеўства Літвы і Русі. Гаспадаранне Гедыміна». Дыпламатычная актыўнасць вялікага князя літоўскага прынесла свой плён. Гедымін прапанаваў палітычным суб'ектам усходняй Прыбалтыкі падпісаць дамову аб міры і супрацоўніцтве. На заклік адгукнуліся ўсе мясцовыя нямецкія і дацкія дыяспары, акрамя прускай філіі ордэнскай дзяржавы, якраз галоўнага гульца, на якім найбольш залежала Гедыміну. Справа ішла пра эканамічную падставу жыцця для ўсіх, вялікі гандаль у Прыбалтыцы, акрамя тэўтонскага ордэна, які не меў такой зацікаўленасці ў гэтым гандлі. Восенню 1323 году у Вільні сабраліся прадстаўнікі ўсіх хрысціянаў, так напісана ў дакуменце, а дакладней палітычных суб'ектаў усходняй Прыбалтыкі, магістрату і капітулы горада Рыгі, рыжскага архібіскупа, інфлянскіх біскупаў з Дэрпта і Эзеля, прыёраў каталіцкіх манаскіх ордэнаў, дамініканаў і францішканаў, намесніка дацкага караля ў Эстоніі і нават паслы інфлянскага магістра тэвтонскага ордэна, апошняя вельмі важна. Вялікі князь літоўскі прадстаўляў таксама інтарэсы саюзнай яму Пскоўскай рэспублікі. Усім паслам прапанавалі афіцыйна пацвердзіць іх паўнамоцтвы, і прыбылыя паслы ад інфлянскіх рыцараў-крыжакоў заявілі, што яны прадстаўляюць тэвтонскі ордэн. Як вядома, інфлянскі ордэн мечаносцаў фармальна далучыўся да тэвтонскага ў 1237 годзе. 2 кастрычніка 1323 году быў падпісаны гэтак званы віленскі мірны трактат, меўшы галоўнай мэтай забеспячэнню Прыбалтыцы спакойнага гандлю, якому моцна шкодзілі бясконцыя мясцовыя канфлікты і войны. У дамове агаворваўся вольны праезд любой асобе па вадзе і па сушы, права свабоднага гандлю, а таксама спосабы вырашэння маёмасных справаў і канфліктаў. Дамова ахінала не толькі землі, якія прыслалі сваіх прадстаўнікоў, але і іншыя прыязныя ім хрысціянскія тэрыторыі. Гедымін адкрыў для вольнага гандлю ўсю Літву, Жамойць, Пскоў і рускія землі, на якія распаўсюджваўся ягоны ўплыў. Узаемна гарантаваўся вольны гандаль, купцоў з дальніх краінаў Гедымін абавязаўся трактаваць паводле рыжскага права. А ў выпадку адмовы ад міру належала афіцыйна паінфармаваць пра гэта не пазней за 2 месяцы перад пачаткам варожых дзеянняў. Вось найбольш цікавыя часткі гістарычнага дакументу акту віленскага міру 2 кастрычніка 1323 году. Цытую. Усіх тых, хто бачыць і чуюць гэтую грамату, вітае Гедымін, кароль Літвы, і жадае ім здароўя і міра Божага. Мы апавяшчаем гэтай граматай, што да нас па нашых пісьмах прыйшлі паслы, далі дзе пералік гэтых паслоў. Мы з гэтымі вышэназванымі, з рады і згоды мудрэйшых, установілі трывалы мір з усімі хрысціянамі, якія адпраўляюць да нас сваіх паслоў і хочуць падтрымліваць з намі мір наступным чынам. Першае, што ўсе дарогі па сушы і па вадзе павінны быць адкрытыя любому чалавеку для праходу і праезду ад іх і да нас, і ад нас да іх, без якіх-небудзь перашкодаў. Другое. Вось земля, на якой мы ўстанавілі мір. З нашага боку земля Аўкштота і Жамойць, Пскоў і ўсе землі рускіх, якімі мы валодаем. З боку паноў зямлі, епіскапства рыжскае, места Рыга, з боку магістра Мемель і земля Курлянская і ўсё, што адносіцца да інфлянтаў, што падлягае ўладзе магістра і яго братоў, з боку епіскапа Эзеля, усе яго епіскапства і ўсё, чым ён валодае. З боку епіскапа Дэрпта, усё яго епіскапства і ўсё, чым ён валодае з местам Дэрптам. З боку караля Даніі Гарія, Вірляндыя, Аллентакін і ўсё, чым ён валодае. Гэты мір мы такім чынам устанавілі. Трэцяе. Калі будзе так, што з якім-небудзь чалавекам хто-небудзь учыніць несправядлівасць, то ён павінны патрабаваць спаганы ад учыніўшага крыўду і патрабаваць рашэння сваёй справы па праву зямлі. 4. Калі пры гэтым будзе так, што яму не магло быць дадзенае поўнае задавальненне па праву, то ён гэтую справу павінны давесці да паноў зямлі, у якой адбылася несправядлівасць, яны павінны даць яму поўнае задавальненне па праву. 5. Далей, калі якая-небудзь маёмасць будзе звезена ў другую краіну, яе належыць вярнуць туды, дзе адбылося. 6. Далей, калі захоча вольны чалавек паехаць з адной краіны ў другую, ён можа гэта свабодна ўчыніць. 7. Калі ўцякае халоп з адной краіны ў другую, то належыць яго выдаць, калі запатрабуюць. 8. Калі будзе так, што адзін чалавек запатрабуе в іншай краіне ў другога сваю нерухомую маёмасць ці якую-небудзь іншую рэч, гэта належыць выдаць там, дзе адбудзецца. В эфире Радио Рация, программа «Спокон веков». Далей агаворваліся умовы выканання Віленскага трактату. 9. Гэтая мірная дамова павінна быць моцная і трывалая, і ніводзін чалавек не павінны яе парушаць. Калі будзе так, што які-небудзь чалавек нам падуладны захацеў бы парушыць гэты мір, ён не можа мець на тое права без нашай згоды. Хто захацеў бы адмовіцца ад гэтага міру па праву, той павінны папярэдзіць другога за 2 месяцы. 10. Каб уся гэтая справа дружалюбна і найлепшым чынам захоўвалася паміж намі, мы даём у нашай краіне кожнаму чалавеку, які да нас прыедзе або ад нас паедзе, рыжскае права. 11. І кожны з абодвух бакоў, які жадае купіць тавар, няхай вязе любы гандаль, які захоча. А дзеля пацвярджэння гэтай вышайназванай справы і для замацавання трывалага міру мы прывесілі да гэтай граматы нашую каралеўскую пячатку. Гэтая грамата складзеная ў нашым замку ў Вільні ў 1323 годзе ад Божага нараджэння ў нядзелю пасля дня святога Міхала. Канец дакумента. Мы бачым нармальны еўрапейскага кшталту праўны акт, які сведчыць пра рэальнае набліжэнне Вялікага княства Літоўскага да Еўропы. Справа выдавалася всім суб'ектам гэтага дагавору настолькі важнай, што хрысціянскія паслы, якія ў ёй удзельнічалі, нават склалі асобны акт гэтага міру і разаслалі яго па Еўропе. Таксама захавалася даволі шмат дакументаў аўтэнтычных з таго часу, з якіх не двухсэнсоўна, а адназначна вынікае, што галоўным праціўнікам віленскага міру, а таксама хрышчэння Гедыміна, выступіла ордэнская дзяржава ў прусах.